شب بخیر کوچولو. به نام خدای خوب و مهربونی که بهترین دوست همه ماست و همه بچه ها، واقعا خوش به حالتون. خداوند شما رو یه جوری دیگه دوست داره. عزیزای دلبندم، انشالله خوب باشین، سلامت باشین. راستی عیدتون مبارک. این چه عید؟ مگه خبر نرین فردا مصادف با سال روز میلاده حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام، برادر امام حسین علیه السلام. بله، روز رو به همه شما گلای قشنگم تبریک میگم، روی ماهتونم میبوسم و همینطور بزرگترهای توی خونه. پس فردا عیده، امشبم شب عیده. عیدتون مبارک. بریم سراغ قصه‌مون که اسمش هست فکر بی نظیر عزیز جون. اون روز عزیز جون خونه دخترش مهمون بود. دختر عزیز جون دو تا دختر کوچولو داشت. اسم اونا بهار بود و باران. بهار و باران 6 سالشون بود. دوقلو بودن. خب اخلاق و رفتارشون از زمین تا آسمون هم دیگه فرق داشت. بهار خواهر بزرگه بود و 2 دقیقه زودتر به دنیا اومده بود. خیلی مهربون. ولی باران یعنی خواهر کوچیکتره که 2 دقیقه دیر دنیا اومده بود، یکم لوس بود، یکم خودخواه بود، همه چیزو برای خودش میخواست. اون روزم وقتی عزیز جون از سوی کیفش 2 تا کتاب قصه آورد بیرون تا به بهار و باران هدیه بده، باران بدو بدو اومد جلو. کتابا رو از دست عزیز جون گرفت و گفت عزیز جون، کدوم کتاب قصه هاش بیشتره؟ قشنگتره؟ اون مال من. آخ من از بهار کوچیکترم. همه چیز خوب باید مال من باشه. وقت افطار باران کوچولو بیشتر شله زردهایی رو که مامانش پخته بود خورد. بعدم با خوشحالی گفت آخیش چقدر خوشمزه بود. راستی ببخشین که بیشتر شله زردها رو به تنهایی خوردم. آخ من از بهار کوچیکترم. همه چیزای خوب باید مال من باشه. وقت خوابم باران کوچولو به بهانه اینکه از بهار کوچیکتره و همه چیزای خوب باید مال اون باشه، نرمترین بالش و گرمترین پتو و نوترین تشک رو برای خود انتخاب کرد و رفت که بخوابه. اون شب عزیز جون که خیلی از اخلاق و رفتار باران دلخور و عصبانی شده بود، پیش از این که خوابش ببره ساعتها به این موضوع فکر کرد که چطوری میتونه به باران کوچولو کنه تا اخلاق زشت و بدش یعنی خودخواهیشو بذاره کنار. بالاخره هم یه فکر بیچ به ذهنش رسید. صبح روز بعد موقع خوردن سحری عزیز جون ظرف حلیمو گرفت دستشو، بدون اینکه به بچه ها و دختر و دامادش فکر بکنه شروع کرد به خوردن. بعدم گفت آخیش چه حلیم خوشمزه‌ای بود. ببخشید که بهتون تعارف نکردم. آخه من در حال حاضر بزرگترین عضو خانوادم و همه چیزای خوب باید مال من باشه. وقتی هم که بهار و باران داشتن کارتون تماشا میکردن، عزیز جون کنترل تلویزیون رو برداشت و زد به یه شبکه دیگه که فیلمی داشت که عزیز جون دوست داشت اونو ببینه. بعدم گفت من بزرگترین عضو خانوادم، باید هرچی من دلم میخواد تماشا کنم. به کسم ارتباطی نداره. وقت استراحت هم عزیز جون نرمترین بالش و گرمترین پتو رو برای خودش انتخاب کرد و گفت آخه من بزرگترین عضو خانوادم و همونطور که میدونین بهترین چیزا باید مال من باشه. مادر بهار و باران، همینطور بهار که متوجه نقش عزیز جون شده بود منتظر بودن ببینن نتیجه چی میشه. وقت افطار همین که عزیز جون قابلمه بزرگ شعله زرد و برداشت و خواست بگه همه این شعله زرد و باید مال من باشه چون من بزرگترین عضو خانوادم، باران کوچولو گفت ای بابا اینجوری که نمیشه، اسم این کار خودکاهیه. خب من و بهار و مامان هم شعله زرد دوست داریم، یعنی چی که هرچی غذای خوشمزه و بالش نرم و چیزای خوبه بر می دارید برای خودتون. عزیز جون که منتظر این لحظه بود لبخندی زد و گفت عزیزم این کاری که شما هر روز دارین انجام می دین. بهار هم گفت حالا دیدی چقدر رفتارت زشت و بده؟ باران خانوم. مادر دستی به سر باران کوچولو کشید و گفت بعضی وقتا ما متوجه کار زشتی که انجام میدیم نمیشیم، ولی وقتی همون رفتار رو از دیگران میبینیم بله پی میبریم که چقدر زشت و بد بوده. باران کوچولو سرش انداخت پایین و با صدایی که از شدت بغض میلرزید گفت من قول میدم، قول میدم که دیگه کار زشت رو انجام ندم، خودخواهم نباشم. گلای قشنگم، عزیزای دلم، قصه رو پسندیدین؟ بله؟ امیدوارم که شما از این دست بچه ها نباشین، اما در ماه مبارک رمضان بهترین فرصتی که آدم تمام خصوصیات منفی رو، اخلاق بد رو، عادتهای زشت رو بذاره کنار، درسته؟ بازم عرض میکنم که فردا مصادف هست با سال روز میلاد فرخنده حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام. عیدتون مبارک و خدا حافظ همه شما بچه های خوب و نازنین خودم. شب بخیر و خدا نگهدار.